نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ترجمة اذكار نماز. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وإياك نستعين اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا بتلا دیجئے ہم کو. اہدنا بتلا دیجئے ہم کو. نماز کی سنتیں، رکوع میں پیٹھ کو بچھا دینا مردوں کے لیے، رکوع میں سر اور کمر کو برابر رکھنا مردوں کے لیے، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا، بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے. نمبر 1، کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا. نمبر 2، خوب تندرست ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھیک مانگنا. نمبر 3، داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم پر کتروانا. گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں. نمبر 1، عزت و شرافت کے القاب چھن کر ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں. مثلاً نیکی کرنے سے جو شخص پہلے نیک، فرمانبردار، تہجد گزار کہلاتا تھا، اگر خدا نخواستہ گناہ کا ارتکاب کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق، فاجر، بدکار وغیرہ کہلائے گا. نمبر 2، شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور بآسانی اس کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں. نمبر 3، دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لے لے وغیرہ وغیرہ، اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. گناہ کے نقصانات میں ایک نقصان آج کا جو سبق ہے وہ یہ، دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے یعنی چلا جاتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ وغیرہ، اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں. نمبر 1، بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مریض یا مبتلا مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا مانگے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، تو وہ مصیبت ہرگز اس شخص کو نہیں پہنچے گی. حضرت والا دامت قادم نے آخر اس سے آگے لکھا، فرمایا کہ یہ دعا آہستہ پڑھے تاکہ مبتلا مصیبت کو اذیت نہ ہو. آگے فرمایا کہ دوسرا فائدہ طاعت کا یہ ہے کہ بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے کہ فکریں زائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں یہ دعا بتلائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. بعض دعا ایسی ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناز صبح و شام 3-3 بار پڑھنے سے ہر شے سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ کیا گیا. یہ آج کا سبق ہے کہ بعض دعا ایسی ہے، یعنی طاعت کے فائدے کیا ہیں دنیا میں وہ بتایا جا رہا ہے، کہ بعض دعا ایسی ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. یعنی سورہ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورتیں صبح و شام تین تین بار پڑھنے سے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ کیا گیا. یہ دوسری یا تیسری دفعہ یہ سبق دہرایا جا رہا ہے جب سے یہاں بیان شروع ہوا، تقریباً 2000 سے شروع ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھول کا مادہ رکھا ہے، سنتے ہی پھر بھول جاتے ہیں، اور اگر بھولتے نہیں ہیں تو کم سے کم وہ اس پہ گرد تو لگی جاتی ہے. آدمی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بھول گیا، یاد دلائے تو پھر ہوتا ہے ہاں اچھا اچھا ہاں یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، سبق تازہ ہو جاتا ہے، پھر آدمی کو دوبارہ عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا شوق بڑھتا ہے. اس لیے یہ بار بار سننا اور سنانا ہمیں نفع دے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک ایک جو سبق ہے یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سا گناہ ہم کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پہ مصیبت آتی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر نوٹ کرنے کی ہے، اپنے پاس چھوٹی سی ڈائری رکھا کریں اور وہ لکھیں کہ کیا کیا گناہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہو کر پھر جو جہنم میں عذاب دیں گے وہ تو ہے ہی الگ، دنیا میں کس طرح زندگی تلخ کر دی جاتی ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ کس طرح محتاج بنا دیتے ہیں، زندگی میں کس طرح اللہ تعالیٰ بیماری اور مصیبت پہنچاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. یعنی ہم تو دنیا کی زندگی کو زیادہ آخرت کے اعتبار سے ترجیح دیتے ہیں نا، اس لیے گناہوں سے بچنے کے نقصانات جو دنیا میں ہیں وہ بتایا گیا ہے، اور طاعات کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں وہ بتایا ہے. آخرت میں تو یہ کتاب تو متحمل ہی نہیں ہے اس کا کہ آخرت میں جو گناہ پہ ہمیں اللہ نہ کرے اگر، اللہ نہ کرے اگر ہمیں دخول اولی نصیب نہیں ہوا، یعنی پہلے پہل جنت میں نہیں داخلہ ہوا اور ہمارا روٹ جہنم کے اس سے ہو کر بنایا گیا کہ یہ پہلے ان کی صفائی ہوگی اس کے بعد ان کو صاف ستھری جگہ دی جائے گی. گندے لوگ براہ راست اچھی جگہ نہیں جائیں گے، اچھی جگہ ہے جنت، لہذا گندے لوگ یا تو گندگی کی صفائی ستھرائی یہیں کر لیں تو پھر تو براہ راست جائیں گے، اور اگر یہی گندگی لے کر گئے بغیر توبہ کے گئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیے بغیر گئے، تو پھر ان کی صفائی ہوگی جہنم میں، وہاں تپایا جائے گا. اور برسوں کے مطلب کروڑوں سال اور اربوں سال اور کھربوں سال جہنم میں، اس کے بعد جا کر پھر اگر ایمان لے کر گئے ہیں تو، ورنہ محدثین فرماتے ہیں، بعض علماء نے لکھا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے، یا بعض قول اس طرح آدمی زبان سے نکال دیتا ہے، بعض کلمہ، کہ اس سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہتا ہے، زیادہ ایمان ہے نہیں تو وہ تو پھر وہاں تو کسی اور گروہ میں وہ ہے. اگر ایمان لے کر گیا ہے، اور میں تو عرض کرتا رہتا ہوں، خود سے بھی کہتا ہوں اکیلے میں اور دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ کم سے کم یہ ہو کہ آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے اور گناہ کی تاویل نہ کرے، یہ نہ کہے کہ یہ اس زمانے میں بہت مشکل ہے جناب، یہ رشوت چھوڑنا کیسے گزارا ہوگا، اور اگر خواتین کام نہیں کریں ہم اپنی بے پردہ بہن کو باہر نہیں نکالیں گے، اور ان سے اگر کام نہیں کروائیں گے تو گھر کیسے چلے گا، اور بیٹی اگر ملازمت نہیں کرے گی تو کام کیسے چلے گا گھر کا، اور اسی طرح اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہم دنیا سے ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے، اللہ نہ کرے ایسے اقوال ہمارے منہ سے نہ نکلے، ورنہ پھر کیا ہوگا، گناہ تو گناہ ہے ہی ہے، گناہ سے تو آدمی فاسق ہوتا ہے، لیکن گناہ کی اگر تاویل کرتا ہے اور اس کو یعنی کہ جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس دائرے سے، فسق کے دائرے سے نکل کر پھر اب آگے دائرہ ہے ایک اور، جو علماء بتائیں گے کہ پھر کون سا دائرہ ہے، وہ عام علماء بھی نہیں بتائیں گے، اس کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے، لہٰذا میں بھی نہیں کہوں گا، عرضی کرتا ہوں، لیکن بہرحال اس دائرے سے نکل جائے گا وہ، وہ فاسق نہیں رہے گا، وہ فاسق سے بھی اگلا، اب اگلی طرف اس کا قدم بڑھ گیا، تو اس دائرے کی طرف اب چلنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اور روزہ تو وہ رکھے جس کے اگر کھانے کو نہ ہو. فرض کرے کوئی یہ کہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ یہ جملہ باقاعدہ لکھا کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، فرمایا جس نے یہ کہا وہ کافر ہو گیا. روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، تو گویا اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو روزہ فرض کیا ہے، امیروں کو نہیں کیا، بادشاہوں کو نہیں کیا. اور کہے کہ یہ تم نے کیسی شکل بنا لی ہے، استغفر اللہ. اگر کوئی داڑھی رکھ لے، دیکھیں آج کا سبق ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی داڑھی رکھ لے اور اس کا ابا کیا، ابا کا ابا بھی اگر یہ کہے کہ یہ کیسی شکل بنا لی ہے، تو توبہ کرے، اس سے فوراً توبہ کرے اور پوچھ بھی لے کہ میرے اس کہنے سے میری بیوی میرے نکاح میں باقی ہے کہ نہیں ہے، پوچھ لے علماء کرام سے کہ کیسی شکل بنی، کیسی بنائی ہے، کیسی مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم، ویسی بنائی ہے کہ جس کو نمونہ بنایا ہے، تمہیں نمونہ بنایا ہے پیروی کے لیے، تمہیں نمونہ بنایا ہے پیروی کے لیے، تمہارا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے، تمہارا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے، تمہارا عشق اس لیے ضروری ہے کہ آدمی جس سے عشق کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے، عشق اس لیے ضروری ہے کہ جس سے عشق کرتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے اور اس کی پیروی لذیذ ہو جاتی ہے، آسان نہیں، لذیذ ہو جاتی ہے، لذت آتی ہے. تمہیں نمونہ بنایا ہے پیروی کے لیے، تمہیں نمونہ بنایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہیں نمونہ بنایا ہے پیروی کے لیے، تمہارا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے، تمہارا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے. فرشتہ کوئی نبی بن کے کس طرح آتا، فرشتہ کوئی نبی بن کے کس طرح آتا، کہ بننا پڑتا ہے انسان پیغمبری کے لیے، کہ بننا پڑتا ہے انسان پیغمبری کے لیے. جو جتنا انسان کامل کی پیروی کرے گا سر سے پیر تک اور ظاہر سے باطن تک، وہ اتنا انسان بنے گا، ظاہر میں بھی انسان بنے گا اور باطن میں بھی انسان بنے گا. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر و باطنی مخالفت کرے گا، اتنا انسانیت سے دور ہوگا، وہ اتنا جانور ہوگا، وہ یعنی کھلے الفاظ میں اتنا وہ جانور ہوگا. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوگا اتنا وہ جانور ہوگا، اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب ہوگا اتنا وہ انسان ہوگا. ظاہر میں پیروی کر رہا ہے تو ظاہر میں انسانیت سے قریب ہے، اور باطن میں پھر پیروی شروع کر دی تو پھر باطن میں بھی انسانیت آتی چلی جا رہی ہے. انسانیت جب آتی ہے تو غیبت نہیں کرتا، جب انسانیت آتی ہے تو حسد نہیں کرتا، جب انسانیت آتی ہے تو دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھتا، جب انسانیت آتی ہے تو گانے نہیں سنتا، جب انسانیت آتی ہے تو فوش کلامی نہیں سنتا، جب انسانیت آتی ہے تو کسی سے حسد نہیں رکھتا، جب انسانیت آتی ہے تو بغض نہیں رکھتا، جب انسانیت آتی ہے تو سینے کو کینے سے پاک رکھتا ہے، سینے کو کینے سے پاک رکھتا ہے، سینے میں اللہ تعالیٰ کی یاد رکھتا ہے، سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، معاف کر دیتا ہے. یہ انسانیت کی دلیل ہے کہ یہ آدمی انسان بن رہا ہے، آہستہ آہستہ بن رہا ہے، پیروی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور انسان بنتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے داڑھی رکھو؟ تو ایک اللہ والے نے فرمایا اچھا آپ ہر کام قرآن پاک کے کو دیکھ کر کرتے ہیں. خیر یہ تو ظاہر کی فوراً بات ہے کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا ہے نماز پڑھو, لیکن یہ طریقہ نہیں بتایا کیسے پڑھو, وہ تو پھر حدیث پاک سے سمجھ میں آئے گا. تو اچھا آپ ہر کام قرآن سے کرتے ہیں, ہاں قرآن میں دکھاؤ کہیں داڑھی ہے کہ داڑھی رکھو, اچھا ٹھیک ہے آپ کہیں یہ دکھا دو قرآن میں کہیں لکھا ہو کہ داڑھی مت رکھو جس پر آپ عمل کر رہے ہیں, کہیں یہ دکھا دو, کہیں یہ دکھا دو کہ لکھا ہو کہ داڑھی مت رکھو جس کی پیروی آپ کر رہے ہیں, ایک دم بغلے جھانکنا جسے کہتے ہیں نا, جواب ہی نہیں. کہیں لکھا ہے داڑھی مت رکھو تو پھر کیوں عمل کیا بھائی, آپ نے عمل کیوں کیا, قرآن میں تو نہیں ہے. کم از کم ہمارے عمل کی دلیل حدیث میں تو ہے نا, آپ کے اس عمل کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, دکھاؤ. ایسے سے بیوقوف بناتے ہیں. کہ کس کی شکل بنائی ہے, ارے اس کی شکل بنائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نمونہ بنایا ہے. جو جتنا جتنا قریب ہوگا وہ اتنا اتنا انسان بنے گا, اور جو جتنا دور ہوگا وہ اتنا انسانیت سے دور ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایک ادا وہ محبوب بنانے کے لیے, ایک ایک ادا محبوب بنانے کے لیے جو جتنا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کرے گا وہ اتنا اتنا اللہ کا محبوب بنے گا. ایک ایک ادا اس کی نقل, صرف داڑھی کی بات نہیں ہے یہاں, تو اس سے ابتدا ہے. کیونکہ حضرت خواجہ عز الحسن مذہب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے تو میں عرض کروں گا تیرے محبوب کی یا رب شبات لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. صورت بنانا ہمارے اختیار میں ہے, یعنی ہمارا یہ اختیاری عمل ہے, ہم صورت بنا سکتے ہیں. اس میں حقیقت ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, حقیقت اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. ہم نے صورت بنا لی, اب صورت تو نقل کے اعتبار سے ہم نے بنایا, لیکن اب ہاں اس پہ اترانے کا حق نہیں ہے. اب جیسے جب داڑھی پہ بیان ہوتا ہے تو بعض لوگ داڑھی والے بغیر داڑھی والے کی طرف دیکھتے ہیں, ایسے کنکھیوں سے دیکھتے ہیں ان کی کیا تاثرات ہیں, اس کے جھے پر آئے نہیں جھے پر آئے, شرما رہا ہے نہیں شرما رہا ہے, دیکھو مت بالکل مت دیکھو. ہمارے حضرت والے کا تم ڈانٹ دیا فرما ڈانٹ دیا کر دیا, کہتے فرماتے تھے بالکل اس طرح مت دیکھو اپنے دل کی طرف دیکھو. بعض دفعہ آدمی داڑھی نہیں ہوتی لیکن وہ اندر اندر شرمندہ ہوتا ہے, کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دیر کرتا ہے. جو مسلمان ہے وہ بھلا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف سوچ سکتا ہے, وہ ضرور اس کے حق میں سوچتا ہوگا لیکن کچھ مجبوریاں ہوگی. وہ کہتا ہوگا کہ ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی مجبوری کسی کو نہ بتائیں لیکن خالق آسمان کو ضرور بتائیں, آسمان کو نہ دیکھیں خالق آسمان کو دیکھیں, ان سے اپنی مجبوری شیئر کریں. اگر شیر بننا ہے, داڑھی والے شیر ہوتے ہیں, ہمارے حضرت والا دان کہتے ہیں ہر جگہ جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے, ہر شہر میں ہر ملک میں چڑیا گھر ضرور جاتے تھے, اور ساتھیوں سے کہتے چلو آؤ تمہیں دکھاتا ہوں کہ شیر کیسا ہوتا ہے شیرنی کیسی ہوتی ہے. پھر حضرت والا سارے احباب سے فرماتے تھے دیکھو اس میں سے یہ دیکھو یہ کون ہے, سب حضرت یہ شیر ہے بالکل, اس کے پٹے بال بھی ہوتے تھے, اس کی داڑھی بھی ہوتی ہے اور شیرنی بالکل ٹنڈ منڈ سی ہوتی ہے بالکل. تو فرماتے دیکھو واضح فرق ہے نا, تو تم بتاؤ تم شیر بننا چاہتے ہو شیر نہیں بننا چاہتے, کہتے ہیں ہم شیر بننا چاہتے ہیں. بس کسی سے مت ڈرو, خالق شیر سے رابطہ کرو, خالق شیر سے حوصلہ مانگو. یا اللہ آپ نے جس طرح اس شیر کو حوصلہ دیا ہے, ہزار بندر ہزار گیدڑ ہزار ہزار گیدڑ ہزار لومڑیاں اگر اکٹھی ہو جائیں تو اس شیر کسی سے نہیں ڈرتا, یہ اکیلا ہی کافی ہوتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا چاہے دفتر میں اکیلا ہو کہ میرے یہاں بس ایسا ماحول ہے، بڑے ملٹی نیشنل کمپنی ہے، بہت عجیب عجیب لوگ ہیں اور کیا کروں وہاں پہ، ایسے کیسے نہیں، ایسے کیسے رہ سکتے ہیں، جیسے تیسے رہو بس، ایسے کیسے رہو بس، جیسے تیسے رہو بس، حضور کی پیروی کرو صلی اللہ تعالی وسلم، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں عزت دے دیں گے، ان کے دلوں میں خود عزت آئے گی، خود اکرام کریں گے. ہاں اکرام کے لیے تو نہ کریں ہم، لیکن اکرام خود کریں گے. یہ تو خالق آسمان سے رابطہ کرو. رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر، تو آسمان کو دیکھنا بھی تو مخلوق کو دیکھنا ہے نا، ہمیں تو آسمان کے خالق سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ ایسے موقع پر ہم اگر آسمان کو دیکھیں گے تو کیا کریں. گویا شاعر کی بھی یہی مراد ہے کہ آسمان کو دیکھنا گویا خالق آسمان کو دیکھنا ہے، مراد کنایہ یہی لیا ہے اس نے، لیکن یہاں صاف صاف بات یہ کرنا ہے کہ ہمیں خالق آسمان سے رابطہ کرنا پڑے گا، ہمیں خالق آسمان سے رابطہ کرنا پڑے گا. یا اللہ ہمیں ہمت نہیں، آپ ہمت دے دیجیے، ہمیں حوصلہ نہیں، آپ حوصلہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم شرما جاتے ہیں، یا اللہ حضور کی سنت پہ ہمیں شرما رہا ہوں میں، یا اللہ ایسا. اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں. اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. ایسی حیا مانگیے اللہ سے، ایسی حیا مانگیے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی حیا دیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پہ چل کر شرم نہیں آئے گی، بلکہ پچھلی زندگی پر ہم شرمائیں گے. ہائے اتنے دن گزر گئے حضور کی سنت کو ذبح کرتے رہے، صبح ذبح کرتے تھے اور جناب پھر اگلے دن کے لیے بھی ارادہ نہیں تھا، اگلے دن کے لیے پہلے سے بلیڈ اور ریزر لے کر رکھتے تھے کہ اگلے دن بھی ہم صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح پھیریں گے. یا اللہ بہت غلطیاں ہوئیں، بہت غلطیاں، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یا اللہ پچھلا تو معاف کر دیجیے اور ابھی استقامت دیجیے اور ہمارے مستقبل کو تابناک کر دیجیے، کبھی بھی اس طرف ہم سوچیں بھی نہیں. اور ظاہر ہے جو آدمی اپنی ماضی پہ شرما جاتا ہے اور حال کو درست کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو تابناک بنا دیتے، اپنے کرم سے تابناک بنا دیتے اپنے کرم سے. تو یہ دعا مانگا کرے کہ ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں. اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے، آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں. آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے، آپ نبیوں کے بھی مقتدا ہیں، تمام انبیاء مقتدی ہیں، آپ مقتدا ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا شعر ہے، یہ بھی اور پہلے والا بھی، کہ آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں، آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں. اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے، اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے، اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے. کس کی اقتدا چاہیے؟ ان کی اقتدا جو پونی باندھتے، ان کی اقتدا کرو گے؟ وہ جو کان میں سراخ کر کے بالیاں پہنتے، کیا ان کی اقتدا کرو گے؟ جس کو نمونہ بنایا ہے اس کی اقتدا نہیں کرو گے؟ یہ جو غیروں کی اتباع کر رہے ہیں بیچارے، وقتی طور پر بھاگ گئے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی صحیح راستے پہ آئیں گے. آخر جائیں گے کہاں؟ یہ جائیں گے کہاں؟ غیروں کے یہاں سکون نہیں ہے، اپنوں کے یہاں ہی سکون ملتا ہے. چاہے ادھر ادھر بچہ باغی ہو کر بھاگ جائے، لیکن واپس ماں کی گودی میں آئے گا، کہاں سکون ملے گا، کہاں چین ملے گا اس کو. لہذا یہ لوگ وقتی طور پر بھٹک گئے ہیں، ان کی اتباع جائز نہیں ہے. یہ بیچارے وقتی طور پر گمراہ ہوئے ہیں. جو واقعتاً ہدایت کے راستے پر تھا اور دوسروں کو ہدایت یافتہ کیا جس نے، اور ان کی محنتوں سے آج تک ہم ہدایت کے راستے پر ہیں، اور ہمارا نام جو ہے وہ مسلمانوں کا نام ہے، ورنہ پتہ نہیں گنگا پرشاد اور رام نارائن کیا ہوتے. یہ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور لوگ دنیا میں پھیلتے نہیں تو ہم لوگ کہاں ہوتے، کیسے ہوتے؟ ان کی اتباع کرو. لہذا فرمایا کہ یہ جو بظاہر چھوٹی سی سنت لگتی ہے کہ اچھا سنت ہی تو ہے سنت، لیکن اگر سنت ہی فرض کرے واجب نہ سمجھتے ہو آپ، لیکن ہے تو واجب ہے تو واجب، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کر کے دکھایا بلکہ کہا بھی، فرمایا بھی. خالف المشرکین وفر اللحا واف الشوارب، دیکھو مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کترواؤ، تین حکم، یعنی خالف المشرکین، یعنی مشرکین کیا کرتے ہیں؟ داڑھی کو منڈاتے ہیں اور موچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، مشرکین کی مخالفت کرو. دیکھیے صاف واضح حکم ہے، تو اس کو صرف سنت کہنا. اور علماء فرماتے ہیں فرض کر لو اگر یہ صرف سنت ہی ہے تو اس کو چھوٹا سمجھنا کیسا ہے، اس کو معمولی سمجھنا کیا ہے؟ یہ جیسا ہم سمجھتے ہیں سنت ہی تو ہے. ارے سنت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو نفسانیت ہی نفسانیت ہے، پھر تو نفس کی اتباع ہے. یا تو سنت کی اتباع ہوگی یا نفس کی اتباع ہوگی. ارے ہم آقا کے غلام ہیں کہ نفس کے غلام ہیں؟ ہم آقا کے غلام ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. جو آقا کی غلامی چھوڑ دیتے ہیں پھر دنیا کے غلام بن جاتے ہیں. پھر فرمایا کیسی شکل بنائی ہے، کیسی شکل بنائی ہے. اچھا یہ مفروضہ نہیں بیان کر رہا ہے نا، کوئی فرض کی ہوئی بات ہوتی ہے نا، سپوز دیٹ، یہ وہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ایک لڑکے نے کہا ایک عالم سے، اللہ والے عالم سے کہا کہ میرے باپ نے یہ کہا کہ کیسی شکل بنائی ہے. تو میں ظاہر والد تھے تو میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا میں نے ارادہ کر لیا ہے. تو میری طرف پیسے پھینکتے ہوئے کہا یہ لے جاؤ، اگر ڈانی مڈانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو مجھ سے لے لیا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. والدین کا تو یہ کام تھا کہ وہ تربیت فرماتے اپنے اولاد کی کہ دیکھو بیٹے دنیا چاہے کہیں جا رہی ہو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے، چاہے دنیا چاند پر پہنچ جائے لیکن تمہیں اس کی سنت کو اپنانا ہے جس کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، تمہیں اس کی سنت کو اپنانا ہے. والدین کی تو یہ منصب فرض منصبی تھا، والدین کا یہ فرض تھا کہ والدین بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے ان کو پہنچنے دو، چاند پہ پہنچنے سے، چاند پہ اگر کتا پہنچ جاتا ہے کتا افضل نہیں ہو جائے گا انسان، وہ کتا ہی رہے گا، چاند پہ پہنچنے سے کچھ نہیں. ہاں خالق چاند سے دوستی کرو اور اس کی سنت اختیار کرو جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. میں نے عرض کیا کہ چاند پر کوئی، چاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے، چاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے، ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے، ہم کو سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم. چاند پر کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے، ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے، ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے. کیونکہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتے ہیں، یہ میرا شعر نہیں ہے، کسی کا ہے کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. انسانیت کی معراج ہے دوستو، انسانیت کی معراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ اتباع، انسانیت کی معراج ہے. انسانیت معراج پر پہنچ جاتی ہے، یعنی انسان اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، انسان اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع کرے گا وہ اتنا اتنا انسان بنے گا، اور جو جتنا جتنا دوری اختیار کرے گا وہ اتنا اتنا حیوان بنے گا. یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیجئے بس. اس لیے تو کفار کو فرمایا کہ وہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں وہ جانور سے، کم سے کم سوال جواب اس اعتبار سے اتنے مکلف نہیں ہے نا، سمجھدار نہیں ہے نہ سمجھی میں، اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو مار دیا تو اس کا ایک تو کر کے آ کے بالکل معاملہ برابر، پھر عذاب تو نہیں ہے نا بعد میں اس کا ختم، لیکن یہاں تو ہمیشہ ہمیشہ، اللہ نہ کرے اگر ایمان باقی نہ بچا، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے زبان کو بہت قابو میں، املک علیک لسانک، حدیث پاک کے کا ایک ٹکڑا ہے کہ اپنی زبان کے مالک بن کر رہو، اس کو آزاد آزاد مت چھوڑ دو، جو چاہے بکتی رہے، عمل میں اگر کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، یا اللہ عمل میں ہمت دے دیجئے، یا اللہ میں کب تک بیوی سے ڈرتا رہوں گا، یا اللہ کب تک میں آفس کے باس سے ڈرتا رہوں گا، یا اللہ کب تک میں معاشرے سے ڈرتا رہوں گا، یا اللہ میں ایسا کیوں نہ کہوں کہ کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو، ہمارے حضرت والا نے اس کو تبدیل کر کے فرمایا کہ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فریاد سنیں گے، اسی لیے خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی، کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، کیا نظر ہم پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، ارے ہمارے ارادے کی دیر ہے، یہ سب معاشرہ بیوی باس یہ سب ایسے بہانے ہیں، بس ہم ہمت کریں، ہم ہمت کر لیں اور خالق ہمت سے دعا کرنا شروع کر دیں، یا اللہ اب ہم نے ہمت کر لی، بس آپ ہمیں ہمت دے دیجئے، اب میں کسی کا نہیں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں، نہیں ہوں کسی کا تو، مطلب سمجھے آپ، نہیں ہوں کسی کا یعنی جب کسی نے مجھے پیدا نہیں کیا، جب کسی کے ہاتھ میں میری عزت ذلت نہیں ہے، جب کوئی مجھے رزق نہیں دیتا تو میں کسی کا کیوں بنوں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہے، خاص کرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی توفیق دے دیتے ہیں، بہت ہی خوش قسمت انسان ہے وہ، بہت ہی خوش قسمت، اور اس خوش قسمتی پر ناز نہیں شکر کرنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ناز کرنا، ناز نہیں کرنا، ناز تو کیا ہے، بندہ کیا اور ناز کیا، یہاں تو نیاز مندی چلے گی، ناز نہیں دکھانا ہے، نیاز مندی دکھا، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے توفیق دی، اگر آپ توفیق نہ دیتے، آپ ہمت نہ دیتے تو ہم اس معاشرے میں اس ماحول میں کیسے سنت پر چل سکتے تھے، یا اللہ کتنے لوگ سنت کا مذاق اڑانے والے، چلو بہت سے مذاق اڑانے والے نہیں ہیں لیکن کم سے کم اس کو ہلکا سمجھنے والے بہت سے، ارے سنت ہی تو ہے، ارے سنت سے کیا مطلب ہے، ہلکا ہے سنت، ہلکی ہے سنت تو پوری کائنات پر بھاری ہے، کائنات کو ایک طرف رکھ دی جائے ایک پلڑے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی سنت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اتنا بھاری ہے یہ عمل، سنت کا عمل بہت وزنی ہے، اس کو ہلکا سمجھنا یہ تو ایمان کی بہت ہی کمزوری کی دلیل ہے، کہ یہ سمجھنے لگے کہ سنت ہی تو ہے تو واجب، لیکن اگر کوئی سنت سمجھتا ہے تو اس کی بھی اصلاح اس میں ہے کہ سنت بھی اگر ہے تو یہ ہلکی تو نہیں ہے، ہر واجب سنت ہے، جو بھی چیز واجب ہے وہ سنت بھی ہے نا، لیکن اگر آپ فرض کریں نہیں یہ ایک دم واجب فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے، سنت ہی تو ہے، تو سنت کا سنت کو اتنا ہلکا سمجھنا، اس کی تخفیف جو ہے دل کے اندر آ جانا، یہ بھی بہت ہی خطرناک بات ہے، خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج کروانا ہے، اور مرنے سے پہلے اگر علاج نہیں کروایا اور ویسے چلے گئے بغیر توبہ کے، تو اللہ نہ کرے پھر کہاں جانا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، پھر تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اور وجہ سے معاف فرما دیا اور اس کی پکڑ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن قاعدے کلیے کے اعتبار سے، معمول کے اعتبار سے، قوانین کے اعتبار سے وہ سخت خطرے میں ہے، سخت خطرے میں، لہذا وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں تیری داڑھی ابھی بہت چھوٹی آئی ہے، بعض لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے ایسی تھوڑی تک ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، بالکل تھوڑی تک ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ بھر جائے، بالکل پوری بھر کے نکلے، پھر تو اس کا حل کیا کہتے ہیں کہ ابھی مڈاتے رہو، ذرا زمین کو پہ ہل چلاؤ، پھر زرخیز ہو جائے، پھر اندر سے بالکل نکلے، کہ نہیں اس وقت اگر موت آ جائے تو، اس وقت تک اگر موت آ جائے تو ضمانت دیتے ہو، ضمانت ہے کوئی؟ ایک ماں نے کہا تھا نا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا مڈا دے داڑھی، اچھا یہ کہتے ہوئے میں تو عرض کرتا ہوں شرم بھی نہیں آتی اور ڈر بھی نہیں لگتا کہ اتنی اہم بات، اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے رہی ہیں والدہ محترمہ، ذرا کانپی بھی نہیں، کب کبھی بھی تاری نہیں ہوئی، اگر نیک کام کا حکم دیتی تب اس میں تو تھا کہ ہمت دکھاتی کہ بیٹا ڈرنا نہیں، دفتر میں اگر 10 آدمی بغیر داڑھی والے تم اکیلے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں مذاق اڑانے دو، تم انہیں دعا دو، تم انہیں دعا دو، کیا دعا دو بھائی؟ اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اگر کوئی ہنس رہا ہے تو کہو کہ اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے، اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ اور میں نے یہی پیار کیا تھا عورتوں کے لیے کہ دیکھو عورتوں کو اگر کوئی دیکھ کر ہنسے، مرد نہ ہنسے، مرد ظاہر دیکھے ہی نہیں اس کو کیا ہنسے گا وہ، اگر عورتیں عورتوں کو دیکھ کر ہنس رہی ہیں کہ ہاں ہاں واہ ایسی برقع پہن لیا کیسی بڑی بھی لگ رہی ہیں، عجیب ہنس رہی ہیں، مذاق اڑا رہی ہیں، کل تک کیا تھی تم تو کالج جاتی تھی، یونیورسٹی جاتی تھی، اس وقت پردہ نہیں کرتی تھی، ابھی پردہ کرنا شروع کر دیا، کیا ہو گیا تمہیں، اچھی خاصی تھی یہ وہ، پہلے ہنس رہی مذاق اڑا رہی، تو ان سے کہو گے اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے، تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے، تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے۔ یہ ساری تاویلات اور یہ توجیہات یہ محبت نہ ہونے کی وجہ سے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی تو آپ کے احکامات پر چلنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وجہ تخلیق کائنات جس کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے، کائنات وجود میں آئی اور کائنات باقی ہے اور کائنات باقی رہے گی، تو اس نام پاک کی برکت سے، اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ، کسی اور کے لیے تھوڑی نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے یہ داڑھی بہت ہی چھوٹی سی ہے بیٹا، مختصر ہے، اب اس کو ایسا کرو کہ ذرا بڑھنے دو اور جب بڑی ہو جائے گی پھر رکھ لینا۔ تو کہنے لگے پھر ضمانت، ان سے ضمانت مانگو اپنی والدہ سے۔ تو دوبارہ گئے اپنی والدہ کے پاس، کہنے لگے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ضمانت دو، تو میں نہیں بیٹا ضمانت تو میں نہیں دے سکتی، میں ضمانت نہیں دے سکتی تو پھر میں بھی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں داڑھی چھوٹی رکھوں بڑی رکھوں، کب رکھوں، ابھی سے رکھوں گا، بس ابھی فیصلہ کر دیا، جو ہے ابھی ہے، یہی لمحہ جو ہے بس یہی ہے، پچھلا تو گزر گیا اگلے کا پتہ نہیں ہے، جو لمحہ ہے تو یہی ہے، جو میرے پاس ہے وہ یہی ہے لمحہ، جو آج ہے اور ابھی ہے، یہ لمحہ ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، پچھلا تو گزر گیا اس پہ تو ہمارا بس نہیں چلے گا، اور آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ اگلے پل کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی ہم جائیں گے پتہ نہیں ہم گھر پہنچتے نہیں پہنچتے. آپ کی بات نہیں کر رہا میں, اپنے بارے میں کہتا ہوں. میں خود مختار ہوں, میں کہہ سکتا ہوں. آپ تو یہ کہیں گے کہ نہیں ڈر جائیں گے کہ زندگی کی بات کریں, ابھی ابھی ابھی مرنا نہیں. ارے مرنا, آپ نہیں مرے, میں مر سکتا ہوں. ابھی جاؤں گا سیڑھی اتروں گا گروں گا مر جاؤں گا, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہر کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی اس نماز کو آخری نماز سمجھو. کیوں کیوں؟ تاکہ استحضار سے پڑھو, دھیان سے پڑھو. کسی کو اگر پھانسی کا حکم ہو گیا ہو, اللہ نہ کرے, اور وہ اس کو نماز کا دورے قد کا موقع دیا گیا, تو اس آخری نماز کو کتنا اہتمام سے پڑھے گا, دھیان سے پڑھے گا, اور نماز کو طویل کرے گا, حتیٰ کہ وہ لوگ آواز لگائیں گے کہ بھائی نماز کو ذرا مختصر کرو. اور کتنا دھیان سے پڑھے گا, کیسا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا, کیسا رجوع ہوگا. تو ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا, اسی وجہ سے کہ تاکہ اگلا کچھ پتہ نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آج کا لمحہ ہے, یہ ہمارے پاس ہے آج کا لمحہ, اور ابھی ابھی جو یہ لمحہ ہے اس وقت. تو ہم کہتے ہیں ابھی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بھائی رکھ نہیں سکتے, ارادہ تو کر سکتے ہیں نا, ارادہ تو کر سکتے ہیں, رکھ نہیں سکتے. وہ تو رکھوائیں گے تو اللہ, یعنی نکالیں گے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ, لیکن ارادہ تو ابھی کر سکتے ہیں. میں آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, چاہے دنیا چھوڑ دوں اور دنیا والے مجھے چھوڑ دیں, میں آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. بس اس دفعہ ارادہ کر لیں, آج ارادہ کر لیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اگر اللہ نہ کرے موت آ گئی تو انشاءاللہ داڑھی والوں میں اٹھائے جائیں گے, داڑھی والوں میں اٹھائے جائیں گے. فرمایا جو حفظ کا ارادہ کرتا ہے, علماء کرام فرماتے ہیں جو حفظ کا ارادہ کر لیتا ہے, اور ابھی صرف الف لام میم پڑھا ہے بس موت آ جاتی, لیکن ارادہ تھا پورا قرآن حفظ کرنے کا. فرمایا کہ قبر میں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرمائیں گے, اس کو پورا حافظ بنائیں گے, قیامت میں وہ حافظوں میں اٹھے گا. سبحان اللہ, دیکھا سبحان اللہ. اس لیے میں بھی اسی لالچ میں تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہوں, ایک ایک آیت حفظ کرتا ہوں. آپ کو بھی یہ مشورہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ کل قیامت میں حفاظ کرام میں اٹھے تو وہ بس حفظ کرا بھی ارادہ کر لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے؟ ارے جو آٹا لگا کے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا, رحمت حق بہانہ می جو, رحمت حق بہانہ می جو, بہانہ می جو. یعنی اللہ تعالیٰ تو قیمت نہیں مانگتے, اللہ تعالیٰ تو مغفرت کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. ارے وہ شخص کا واقعہ نہیں سنا جس نے مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو کہا تھا کہ دیکھو بھائی میں جب مر جاؤں تو میرے داڑھی میں خوب آٹا مل لینا. اس کا مطلب اس وقت کے گناہگار لوگ بھی داڑھی رکھتے تھے, گناہگار تھا جب تو ڈرتا تھا نا. اور بھی کیا جملہ کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایسا جملہ کہا کہ اس کا جملہ کفر ہے, کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قابو مجھ پر چل گیا تو پھر مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو گویا کہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا قابو نہیں چلے گا. اللہ کا قابو کس پہ نہیں چلتا, لیکن ایک خوف سا تھا اس کو کہ اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا اور میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر میں نہیں بخشا جاؤں گا. لہذا بس مجھے ایک ایسا کرو کہ میری داڑھی میں خوب آٹا مل دینا. وہ اور کچھ اس کو سفید کرنے کا طریقہ نہیں تو آٹا مل دیا. بہرحال آٹا تو گر بھی جاتا ہے, چھوٹ بھی جاتا ہے, مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ, لیکن بہرحال اس کا ایک خیال تھا کہ آٹا لگا رہ جائے گا, ویسی اسی طرح چپکا رہ جائے گا تو سفید سفید اللہ تعالیٰ داڑھی دیکھیں گے. تو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید داڑھی والوں سے شرم کرتے ہیں, یعنی حیا آتی ہے اللہ کو عذاب دیتے ہوئے, لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھے بوڑھا سمجھ کے معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ کیوں بھائی, یہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں تمہیں سارے اعضاء کو یکجا کروں گا اور تمہیں اس کے بعد میرے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور اس کے بعد تم سے حساب لوں گا. فرمایا یہ تو بات بالکل تھی, اور میں نے اسی وجہ سے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ آٹا لگا دینا. اچھا اب آٹا لگا کے آئے ہو, ہے کچھ اندر؟ ہے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے, آٹا ہی آٹا ہے بس. فرمایا اچھا آٹا ہے, لیکن کس وجہ سے؟ فرمایا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ کوئی آدمی اگر بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے سے اس کی داڑھی سفید ہو جائے تو سنا ہے کہ آپ اس کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں, آپ کو حیا آتی ہے. لہذا میں ویسے ہی بناوٹی بوڑھا بن گیا ہوں, یا اللہ آپ مجھے بناوٹی بوڑھے پر رحم کر دیجیے. سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جا, تجھے آج میں اپنے رحمت سے معاف کرتا ہوں. سوال تو جب اللہ تعالیٰ داڑھی پہ آٹا لگا کر آنے والے کو معاف کر دیں گے, تو حفظ کی نیت سے اگر ہم چلے جائیں گے قبر میں اور ایک ایک آیت ہم یاد کریں گے فرشتے سے, یہاں تو قاری صاحب سے یاد کریں گے نا, اور وہاں ہمارے قاری صاحب فرشتے ہوں گے تو ان سے یاد کریں گے, تو انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا, حفاظ کرام میں اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی کا لمحہ ہمارے پاس ہے, پچھلا لمحہ ہم نے کھو دیا, اگلا لمحہ اس کا کوئی پتہ نہیں. ہاں ہمارے پاس ابھی قلم ہے، اسی کو کیا کریں، اسی کو کیش کروائیں، کیش کا دور ہے نا، ہاں کیش بہت سمجھ میں آتا ہے، اس کو کیش کرا لیں، بس اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور یہی ایک لمحہ ہے جسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پچھلا لمحہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اگلا لمحہ اس کا کچھ پتا نہیں، آج کا ابھی کا لمحہ ہے، بس اس میں کیا کریں، ہم نادم ہو جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے چاہے جتنی بھی، کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، حاجہ صاحب فرماتے سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، بس اس نظر سے جانچ کے تو کر لے فیصلہ، بس اس نظر سے جانچ کے تو کر لے فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمت دے دے، اصل میں ہمت کی کمی ہے، با ہمت لوگوں کی صحبت عنایت فرما دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، يا الله يا رحمان يا رحيم، جو کچھ بات عرض کی گئی یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے سامعین کرام کو، تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عنایت فرما دیجئے، ہمت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمت کی کمی ہے، ہمیں ہمت عطا فرمائیے، ہمت چوری کا ہمیں مرض ہو گیا یا اللہ، جو ہمت آپ نے عطا کی ہے اس سے بھی ہم ہمت چورا لیتے ہیں یا اللہ، اس ہمت چوری کے مرض سے اللہ ہمیں نجات دے دیجئے، پوری طور پر ہمت استعمال کرنا آسان فرمائیے، اللہ جہاں سے ہمت ملتی ہے یعنی با ہمت لوگوں کی صحبت میں، وہاں جانا آنا آسان فرمائیے، اللہ ان کے سپرد کر دینا آسان فرمائیے، اصلاح نفس آسان فرمائیے، تزکیہ نفس آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے، یا اللہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خیریں مانگی ہمیں عطا فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجئے، ہمارے حضرت والا دامن کاظم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جتنے دینی خدام بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے دیجئے، حضرت حدمیر صاحب کو، حضرت قسمانی صاحب دامن کاظم کو صحت دے دیجئے، صلی اللہ علیہ نبی الکریم، صلی اللہ علیہ نبی الامی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین۔ اذان کی کلمات کے جواب دیجیے۔